Zasławskiego w symbolicznej cenie 1 złotego do kupienia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 lutego, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Był błąd, przyznaj szef PiSu, mówiąc o zmianach w prawie dotyczącym wycinki drzew w Warszawie, aby chronić parki. Konserwator zabytków zapowiada, że będzie wpisywał do rejestru zabytków. Mają przeprosić i przez półtora roku pracować społecznie. Taki jest wyrok na młodych mężczyzn, którzy zaatakowali studentów z Turcji i Bułgarii. Pacjent, któremu przyszyto rękę, wychodzi ze szpitala we Wrocławiu. Jest w coraz lepszej formie. Jarosław Kaczyński mówi o błędzie w ustawie dotyczącej wycinki drzew i potwierdza, że będzie nowelizacja prawa przyjętego głosami PiS i obowiązującego od początku roku. Ale jak jednocześnie wyjaśnia szef Prawa i Sprawiedliwości, zapis umożliwiający wycinkę drzew na prywatnych posesjach bez zezwolenia pozostanie. Do tej ustawy zostanie wniesiona poprawka, która nie uchyli tej możliwości, bo ona z punktu widzenia wielu właścicieli posesji, jakichś gospodarstw jest czymś bardzo dobrym, natomiast uniemożliwi tego rodzaju wykorzystywanie tej ustawy, które rzeczywiście miało miejsce ostatnio, to znaczy wycinanie drzew w jakichś większych zespołach po to, żeby tworzyć podstawy dla inwestycji. Według Jarosława Kaczyńskiego Sejm może się zająć sprawą już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 8 marca. O pilną zmianę przepisów apelują władze Warszawy, gdzie prywatni właściciele wycinają drzewa. Ostatnio m.in. w Parku Świętokrzyskim, w samym centrum stolicy. Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków, uważa, że cały park powinien znaleźć się w rejestrze zabytków. Jednym z bardzo niewielu mechanizmów, które pozwalają jeszcze w jakikolwiek sposób chronić zabytkową zieleń, jest wpis do rejestru zabytków jako zabytkowej zieleni. Nie jako stanowiska archeologicznego, nie jako układu urbanistycznego, tylko jako zabytkowego parku, zabytkowego ogrodu albo zabytkowej alei. Ja dzisiaj przygotowałem decyzję o nakazującą wstrzymanie prac restauratorskich, czyli wycinki drzew na tym terenie. Stołeczny konserwator zapowiedział też wpisanie do takiego rejestru kolejnych parków, Rydza Śmigłego na Powiślu i parku przyległego do Ogrodu Saskiego. A tymczasem firmy wycinające drzewa mają ręce pełne roboty. O tym, jak wygląda to w Szczecinie, opowie Natalia Skawińska. Jeden ze szczecińskich przedsiębiorców, Paweł Gluba, dawniej wycinał maksymalnie 2 drzewa dziennie, teraz nawet 4. Przybyło też firm świadczących takie usługi. Dużo firm się dopasowało do istniejących warunków i zaczyna ścinać drzewa. Jak ja bym dzisiaj do pana zadzwoniła, że potrzebuję właśnie takiej usługi, to jak długo bym musiała czekać, aż przyjdzie? Między 2-3 tygodnie. Podobne dane o liczbie zleceń i kolejkach podało nam kilku innych przedsiębiorców ze Szczecina. Od jutra, w związku z rozpoczynającym się okresem lęgowym ptaków, drzewa będą pod większą ochroną, ale nie całkowitą. Prawo stanowi o tym, że jeżeli na drzewie nie ma aktywnego gniazda ptasiego, to taką wycinkę czy pielęgnację można przeprowadzić. Te drzewa i tak będą wycinane, jeżeli te przepisy ustawy się nie zmienią. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Dwaj mężczyźni, którzy w bydgoskim tramwaju 3 miesiące temu zaatakowali studentów z Turcji i Bułgarii, nie trafią do więzienia. Ale przez 18 miesięcy będą pracowali społecznie. Taki wyrok wydał bydgoski sąd. Ponadto nakazał oskarżonym przeprosić poszkodowanych oraz wpłacić po 2,5 tysiąca złotych na rzecz Fundacji Pomoc Pokrzywdzonym. Sędzia Marek Kryś, uzasadniając to orzeczenie, podkreślił, że bez wątpienia atak miał podłoże rasistowskie. Użyte wówczas słowa wskazują, iż to nie było takie zdarzenie typowe młodych ludzi pod wpływem alkoholu. Wówczas padły takie słowa, które trzeba napiętnować z całą mocą. Nieumyte k***a, szmaty k***a, nie macie żadnych praw. Kontekst tej wypowiedzi, stosowana przemoc, jednoznacznie świadczy, jaki był zamiar obu oskarżonych. Mężczyźni przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Gdyby nie ugoda z prokuraturą, mogłoby im grozić do 5 lat więzienia. Pacjent, któremu przyszyto rękę, której wcześniej nie miał, opuszcza wrocławski szpital. 32-letni Piotr Tchórz po 75 dniach od operacji nadal wymaga rehabilitacji, ale można ją już przeprowadzać w domu czy w specjalistycznym ośrodku. Relacja Elżbiety Osowicz z Polskiego Radia Wrocław. Piotr był zdecydowany jak mało kto. Urodził się bez ręki, ale bardzo chciał ją mieć. W podjęciu decyzji nie przeszkodziły obawy, że może dojść do odrzutu. Był ból i ciężkie ćwiczenia, ale okazało się, że jego mózg szybko zrozumiał, co ma robić. Dziś zaczyna czuć swoją nową rękę, rusza palcami, a to było jego marzenie. Jak mówi wujek Piotra Tchórza, on się tylko tak nazywa, a w rzeczywistości jest bardzo odważny. Rehabilitacja potrwa jeszcze długie miesiące. Za rok pacjent przyjedzie na operację korygującą. Będzie musiał zgłaszać się na regularne kontrole, ale dziś wraca do rodziny w Zamościu. A do wrocławskiej kliniki zgłosiło się 20 innych pacjentów, którzy chcieliby przejść podobną operację. Zostali zakwalifikowani do zabiegu. 5 osób jest już na tak zwanej aktywnej liście, czyli czekają na dawce. Ostatni dzień parady karnawałowej w Rio de Janeiro. Organizatorzy apelują, żeby bawiący się pamiętali o zasadach bezpieczeństwa. To po tym, jak doszło do 2 poważnych wypadków. Na tłum runął podest, na którym stali muzycy. Wcześniej 2 kierowcy stracili panowanie nad autami. Jeden uderzył w wóz telewizyjny, drugi w tłum. Dyrektor karnawału mówi, że większość poszkodowanych wbrew zakazowi stała nie na chodniku, a na ulicy. Wielu z nich chciało robić zdjęcia, nagrać film i z bliska oglądać pokazy samby. Gdy kierowca wozu stracił nad nim panowanie, nie mieli dokąd uciekać i zostali poszkodowani w tym wypadku. A w wypadkach rannych zostało około 50 osób. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Zapraszamy. Dziś było bardzo ciepło, jak na końcówkę lutego. 17 stopni po południu na południu. W nocy temperatura też wszędzie powyżej zera, od plus 2 stopni na północy do plus 5 w centrum i do 6 miejscami na południu. Tyle, że w nocy lokalnie spodziewane są opady deszczu, w górach to może być śnieg i na południu wciąż wieje silny wiatr w porywach do 120 km na godzinę w górach. Jutro pochmurno i deszczowo niestety. Miejscami na południowym wschodzie opady mogą być intensywne. W górach wciąż porywisty wiatr. Temperatura jutro nieco niższa, od 5 stopni na północy do 10 na południu, ale pod koniec tygodnia znowu zrobi się bardzo ciepło i w niedzielę po południu do 18 stopni na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne dystanse, style i kategorie wiekowe, ale jedna pasja. Miłość do narciarstwa biegowego. Zapraszamy na relacje z 41. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Od czwartku do soboty po serwisach sportowych i w niedzielę w audycji Trzecia Strona Medalu o 17. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez Pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy Pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę Pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Gazeta Polska. Tygodnik niepodległego Polaka. Od 190 lat. Już od 1 marca nowy magazynowy format. Ponad 100 stron. Polecam. Tomasz Sakiewicz. Szukaj w kioskach. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Mówiliśmy dziś o kierowcach samochodów ciężarowych, że praca trochę podobna do pracy marynarzy, ale zarobki inne. Jestem marynarzem, chciałbym powiedzieć o zarobkach. Nie jest to takie proste. Zarobki marynarzy są porównywalne z zarobkami kierowców. Problem polega na tym, że marynarz pracuje mniej więcej 4 na 2, czyli 4 miesiące w morzu, 2 miesiące w domu. Jak jest w domu, nie dostaje pieniędzy. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Sięgamy po płytę tygodnia. Prisoner, płyta Ryana Adamsa, nie Briana, tylko Ryana. I dziś piosenka Doomsday. Stand in just one place, my love, and Doomsday gone. Doomsday gone. Can you stand and face your fears, my love? I will. I could stand in just one place, my love, and never move. Now's the fire burns around us in the dark. One part is the world and one's my heart. My love, we can do better. Day. To Ryan Adams z płyty Prisoner. To nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze jak zwykle SMS-em dla Państwa 71-335. 12 minut po 18:00 popołudniowa audycja, w niej teraz Happy Set, a już za chwilę reportaż o naukowcach, którzy z pasją do tego opowiadają o swojej pasji. To już raczej nie wróci, przynajmniej nie w tym tygodniu. Plus 18 mamy mieć w niedzielę, a to będzie już początek marca. 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Stereotyp naukowca jest taki, to ktoś poważny, zajmujący się skomplikowanymi sprawami, trudnymi do zrozumienia dla przeciętnego człowieka. Ale niektórzy naukowcy walczą z takim wizerunkiem i próbują w atrakcyjny i zrozumiały sposób przekazać wiedzę. W ubiegłą sobotę w Centrum Nauki Kopernik odbył się konkurs na najlepszą opowieść o badaniach naukowych. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze pod tytułem Teatr Nauki. Przypomnę, że jest to konkurs skierowany do badaczek i badaczy z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych lub technicznych. Humaniści nie są tu aż tak mile widziani. Każdy uczestnik w ciągu zaledwie 3 minut ma za zadanie opowiedzieć o wybranym zagadnieniu naukowym i to tak, żebyśmy zrozumieli, co powiedział. Pan Michał Podgórski z prezentacją Anatomiczne figle, doktor nauk medycznych. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. I chodzi mi tutaj o wnętrze. Dosłownie. Na co dzień pracuję w zakładzie anatomii i regularnie wykonuję sekcję zwłok. Pomimo tego, że jest jeden schemat budowy ludzkiego ciała, nikt z nas go nie spełnia, ponieważ natura płata nam figle. Anatomiczne figle nazywane zmiennościami anatomicznymi. I przedmiotem mojego zainteresowania stała się łopatka. Kojarzycie Państwo, jak rodzice mówili w dzieciństwie, wyprostuj plecy, złącz łopatki. Jest to zmienność anatomiczna, którą ja zajmowałem się badaniami na swoim doktoracie. Jeżeli ktoś z Państwa poczuje się pewnego dnia przeciętny, pamiętajcie, każdy z nas jest wyjątkowy i sekcje zawsze to potwierdzają. Drogie jury. Zaczął Pan od takiego, wszyscy jesteśmy wyjątkowi. To jest akurat dosyć mało wyjątkowe rozpoczęcie, nie? Puenta była super, ale gdyby pan zaczął od trzeciego zdania, czyli regularnie wykonuje sekcję zwłok, to napięcie by się pojawiło już na samym początku. To może by trochę pomogło. Aha, i chciałam zapytać, czy to się tak mówi na doktoracie? Właściwie do pana profesora chciałam zapytać. Tak powiedział, znaczy się mówi. No dobra, to wszystko jest. Można tak powiedzieć oczywiście. Ja się akurat to, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, wydaje bardzo dobrym banałem początkowym. W ogóle raczej mi się to podobało. Czuję się fantastycznie. Ja się czułem fantastycznie już przed samym przyjściem tutaj. Nie stresowałem się przed występem. Czułem takie raczej pozytywne emocje, ogromne pozytywne emocje, ponieważ bardzo lubię swój temat. Lubię o nim mówić, bardzo lubię propagować naukę. Na co dzień mówię do studentów i uważam, że robię to właśnie z dużą pasją. I chciałem tą pasją się podzielić też właśnie przed ludźmi, którzy na co dzień z tym nie obcują. Uczę studentów pierwszego roku, czy wydziału lekarskiego, czy stomatologicznego, uczę ich anatomii. Najgorsza pamięciowa i właśnie staram się, żeby raczej dostrzegli w tym logiczne elementy, żeby sprawiały im to przyjemność, a żeby to nie był taki przykry obowiązek. Najważniejsze jest to, żeby zaszczepić w nich tą pasję. Jak skończyłem pierwsze LO w Łodzi i tam kiedyś na ścianie wisiał taki napis, który bardzo mi zapadł w pamięć. On mówił, że umysł nie jest jak statek, który można załadować towarem, ale jest jak pochodnia, którą trzeba rozpalić. I właśnie to staram się robić wśród studentów, żeby rozpalać w nich tą pasję do nauki, pokazywać im, że to ma znaczenie, że to jest ważne i oni wtedy sami chcą się uczyć. No jest takie proste skojarzenie. Doktor Katarzyna Wasilewska, koordynator konkursu FameLab. Jeżeli ktoś na przykład zajmuje się językiem, to będzie w miarę sprawnie nim władał, więc też umiał powiedzieć o tym, co robi, albo o tym, jakie są osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje się matematyką, no to mamy taką stereotypową wizję informatyka czy matematyka, który siedzi i liczy, pisze jakieś trudne wzory, których czytać się właściwie na głos nie da. No i że ten matematyk to jest właśnie ktoś, kogo warto byłoby zachęcić, wyciągnąć trochę za uszy, pokazać mu, hej, zobacz, możesz opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz. Czy można użyć rekwizytów? Można, ale trzeba je umieć samemu wnieść na scenę. Hierarchizuje to wielkość rekwizytów w proporcji do wielkości uczestniczki lub uczestnika. Co by nie wymyślili, nie mogą użyć multimediów. Czyli taki nowoczesny konkurs z nieco staroświeckim zaśpiewem. Tutaj jest model małża. To jest, proszę Państwa, orzech włoski. A przy Pana krzepie to Pan mógł jakiś cięższy rekwizyt wnieść. Składa się z dwóch połówek i tak jak normalnego małża nie można go po prostu zwyczajnie rozdzielić. Trzeba go zgnieść, żeby się dostać do tego, co jest w środku. I mam taki przedpotopowy model dziadka do orzechów, który jest płaski i bardzo trudno się za jego pomocą zgniata tego orzecha, dlatego że on wypada. W związku z tym w nowoczesnych dziadkach do orzechów, tak jak w zębach ryby dwudysznej, są podłużne grzbieciki. Doskonale je widać na tej płycie zębowej ryby dwudysznej. I ten dziadek do orzechów już działa dużo lepiej, prawda? Jeżeli włożymy tutaj tego orzecha włoskiego, możemy go ściskać i on na pewno nie wypadnie. Dlatego nie brałem małża, żeby Państwu pokazać, że naprawdę działa. Bardzo dziękuję. Już, trochę za szybko. Po pierwsze, myśleć o tym, o czym się mówi, a nie o tych słowach, które trzeba wypowiedzieć. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. Czyli broń Boże, nie uczyć się na pamięć. Po drugie, ufać słuchaczom. Ufać, że oni są tym zainteresowani i nie stosować różnego rodzaju sztuk, gierek. Wyobraźcie sobie, czy pamiętacie, czy sobie wyobraziliście i tak dalej, i tak dalej. Mówić normalnie o tym, o czym się właśnie myśli i myśleć o tym, o czym się mówi. Mówić raczej ludziom, a nie do ludzi, czyli dbać o to, żeby oni czuli, że to do nich jest skierowane, że oni mają być adresatami. No i wiedzieć, co się mówi, to chyba jednak przede wszystkim. Jednym z takich problemów jest nieumiejętność wybrania odpowiedniej porcji tematu. Czyli chciałoby się powiedzieć wszystko, a jest na to 3 minuty. Inny taki problem to jest nieumiejętność powiedzenia czegoś prosto i łatwo. Bo przecież jak to się uprości, to będzie mniej naukowe i może mniej mądre. No niestety czasami może się tak okazać, no ale wtedy być może właśnie warto zmienić temat, czyli zastanowić się nad tym, o czym właściwie mieliśmy mówić. To jest też okazja do weryfikacji tego, na ile człowiek rzeczywiście rozumie to zagadnienie, o którym mówi. Dlatego, że jeżeli jesteśmy w trakcie opowiadania o jakimś procesie i używamy wielu trudnych słów, skomplikowanych, to możemy tak zachmęcić, że nie tylko widownia nas nie rozumie, czy odbiorcy, ale też sami siebie z trudnością być może rozumiemy. Jeżeli natomiast staramy się uprościć to, o czym rozmawiamy, to dochodzimy do momentu, że rzeczywiście trzeba to samemu bardzo dobrze rozumieć, żeby móc to uprościć, żeby móc to przekazać w sposób zrozumiały dla innych. Dlatego ten proces popularyzowania, opowiadania o różnych naukowych kwestiach jest pożyteczny nie tylko dla słuchaczy, bo oni się czegoś dowiedzą, ale jest pożyteczny też dla samego opowiadającego. Imperial College London i University of Reading, aż dziwne, że tytuł prezentacji po polsku zapnij pasy. Paulina Rowińska. Jeśli kiedykolwiek lecieliście nad Atlantykiem, na pewno zauważyliście, że podróż do Ameryki trwała dłużej niż droga powrotna. Przyczyniły się do tego prądy strumieniowe, czyli wstęga bardzo silnych wiatrów wiejących na wysokościach przelotowych. Dla lecących na wschód to przyspieszenie, na zachód dodatkowa godzina na podniebny relaks w klasie ekonomicznej. Leci się całkiem miło, powoli zapadacie w drzemkę i wtedy bam! Wkroczyliśmy w strefę turbulencji. Zapomnijcie o spaniu. Turbulencje są nie tylko nieprzyjemne, ale mogą przyczynić się do bardzo poważnych urazów, także śmiertelnych. Pewnie pani wie, że $1,000,000 można wygrać. Wiem, za rozwiązanie równań opisujących turbulencje, ale... Czy ma pani szansę na to? Jeszcze nie podjęłam próby, ale kto wie, może kiedyś... Po pierwsze, turbulencje, takie, z którymi się spotykamy w samolocie, są czymś normalnym i to jest to samo zjawisko, które widzimy i w wodzie z kranu, i takie zjawisko, które tutaj widać na obrazie Van Gogha. A druga myśl jest taka, że my tą planetę zmieniamy i w związku z globalnym ociepleniem możemy się spodziewać, że tych turbulencji będzie więcej, ponadto, że te loty będą dłuższe. No to nie wydaje mi się jakimś najgorszym skutkiem globalnego ocieplenia. Na ile dłuższe? To jest kilka minut, ale to wydaje się kilka minut dla nas, ale my sumujemy, ile te samoloty łącznie lecą. To się przekłada na miliony dolarów strat. Bo jak sobie pomyślimy, ile tych samolotów jest, a każde tam więcej minut w powietrzu to oczywiście są koszty, no i to jest większa ta emisja dwutlenku węgla z tych samolotów. I to się samo nakręca, to globalne ocieplenie. Od lat śledzę ten konkurs, bo uważam, że to jest świetny pomysł. 3 minuty nie znudzi. To każdy jest w stanie przez 3 minuty skupić uwagę. To jest świetna metoda przekazania informacji na temat tego, co nas interesuje. Dlatego postanowiłam spróbować swoich sił. Zajmuję się zmianami klimatu, tak? Czyli czymś, co jest bardzo ważnym teraz problemem. I to jest taki problem, że każdy musi sobie zdawać z niego sprawę, bo my, naukowcy, możemy sobie o nim mówić między sobą, ale my nic sami nie zrobimy, nie zmienimy tego, co się dzieje. Ale jednak, jeżeli przysłowiowy pan Kowalski zrozumie, że to jest prawdziwy problem i zrozumie, dlaczego to się dzieje i jaki może mieć na to wpływ, no to wtedy coś razem możemy zdziałać. Więc myślę, że taka popularyzacja nauki jest bardzo ważna. No tak, tak. A z tym Van Goghiem to, prawdę mówiąc, on on turbulencję namalował? Ten obraz powstał w momencie, kiedy on już był chory, miał problemy psychiczne. Naukowcy przeanalizowali te obrazy i okazuje się, że ten obraz pokazuje, tak turbulencja naprawdę wyglądają. To było porównane z równaniami. Co ciekawe, jego wcześniejsze obrazy, które wyglądają dość podobnie, tam się też pojawiają podobne wzory, kiedy on był jeszcze zdrowy, to nie są prawdziwe turbulencje, to są tylko jakieś wzorki przypominające turbulencje i na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. W trakcie tego konkursu nie tylko jest szansa, żeby opowiedzieć o nauce, ale też jest szansa, żeby podszkolić tę umiejętność, dlatego że sam konkurs, oczywiście fajnie jest go wygrać, ale wziąć w nim udział jest jeszcze lepiej według mnie, dlatego że ma się okazję uczestniczyć na przykład w szkoleniu masterclass. To jest bardzo interesujące trzydniowe szkolenie, które uczy tego, jak mówić, jak przedstawiać, jak popularyzować naukę. Czy ja wiem, jeżeli ja naprawdę chcę coś komuś powiedzieć, to on powinien to czuć. Ogromnie wiele jest w intonacji, w sposobie akcentowania słów, w myśleniu o tych słowach, które się właśnie wypowiada, ale nie jako o słowach, tylko jako o czymś, co ma za sobą jakieś znaczenie. O tym znaczeniu, kiedy mówię o mikrobach, to jakkolwiek nie mogę sobie takiego mikroba wyobrazić, to powinienem sobie wyobrazić to, co w moim umyśle się z mikrobem kojarzy. Mikrob. To jest coś fajnego, małego, ale wartego zainteresowania. Pani doktor Urszula Zajączkowska, Słońce, Księżyc, Rośliny, w hołdzie wiedźmom. Przepraszam, bo to pytanie spoza konkursu. Opływ powietrza wokół młodych roślin pani analizuje? Tam naprawdę jest co analizować. Tak? W międzyczasie tak, ale moje wystąpienie nie będzie tego dobrze, dość. Rozumiem. Tak przy okazji chciałem zapytać, czy to ściema, czy naprawdę... Nie, to nie. Dobrze. Dydaktyka w nauce się nie liczy. W akademickim życiu nie liczy się w ogóle. Trzeba zbierać punkty z publikacji. I bardzo często ludzie są tak bardzo mocno zaganiani do pracy czysto naukowej, że dydaktyka jest zupełnie na szarym końcu. I nie mamy czasu nawet pokazać ludziom, a przecież ja pracuję w SGGW, pracuję za publiczne pieniądze, więc uważam to za swój niemal obowiązek, żeby mówić, nad czym ja pracuję. Nie ma takiej możliwości. System zmusza naukowców do pracy jak rzemieślnik. Jest praca, ma być efekt. Nawet nie możemy się pomylić przecież, bo ma być publikacja. To jest coś okropnego teraz. Więc takie spotkania są taką czystą przyjemnością, taką swobodną rozmową na temat tej naszej pracy, tej naszej pasji, więc super. Dla nas, popularyzatorów, to jest o tyle cenne i ważne, że widzimy naszych następców. Profesor Magdalena Fikus, biolog molekularny. To jest dla mnie bardzo dobra informacja i z tego się bardzo cieszę, ponieważ widzę, że tych następców jest sporo i że ważne tylko, żeby ich nie zgubić i żeby oni dalej chcieli to robić. To znaczy, żeby poczuli coś, co ja znam, czuję od wielu lat, że przekazywanie komuś wiedzy w sposób taki, że on to zrozumiał, a czasem błysnęło mu oko, a czasem zadał pytanie, które mnie przyniosło coś ważnego, że to jest strasznie ważne. Kiedy bezczelny student pokaże nam publicznie, że nie mamy racji, tylko on ma rację. Profesor Marek Abramowicz, astrofizyk. To zawsze nam sprawia największą przyjemność, bo wtedy widzimy, że nasze uczenie do czegoś służy. Storczyki też czasem kłamią. Niech pan mnie uspokoi, to też nie odnosi się do pana, prawda? Do mnie też, każdy z nas kłamie. Każdy organizm w jakimś stopniu kłamie i każdy wykorzystuje kłamstwo do swoich celów, oczywiście związanych z sukcesem ewolucyjnym. To się panu przydaje w pana strategiach ewolucyjnych? Oczywiście, że tak. To są moje zdjęcia, kocham storczyki. To jest niezły handicap, jednak trzeba przyznać, że gdzieś tam kobiety kochają storczyki, a jak ktoś się zajmuje storczykami, to kochają opowiadacza storczyka. Niektórzy tacy bardziej szarmancy tu z Warszawy to po prostu storczyki przynoszą, ale w Wielkopolsce akurat ta metoda, żeby zdjęcie przynieść zamiast storczyka jest bardziej popularna. Życzymy szczęśliwej reprodukcji. Ja o swoich badaniach opowiadałem. Tych opowiadań używałem w różnych celach nienaukowych. Wtedy, kiedy ja byłem w wieku dzisiejszych uczestników konkursu FameLab, nasze dziewczyny wtedy lubiły słuchać o nauce. To jest zadziwiające. Także ja się dlatego nauczyłem, jeśli się w ogóle nauczyłem opowiadać o tym, co robię, z takich właśnie powodów. Jeżeli się lubi, to coś, o czym się mówi, to się inaczej mówi. Czyli dobrze jest wiedzieć, o czym się mówi i lubić ten temat. Więc następnym razem, jeżeli będziecie chcieli ponarzekać na stare, drewniane, skrzypiące schody, pomyślcie sobie o tym, że one już od bardzo dawna walczą z globalnym ociepleniem. W swoich badaniach udowodniłam, że zmiana grawitacji wynikająca z pozycji Księżyca na niebie wpływa na ruchy i wzrost roślin. Pamiętajcie, każdy z nas jest wyjątkowy i sekcje zawsze to potwierdzają. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Błazę zatytułowany Teatr Nauki. Pan słuchał końcówki? Z końcówki wynikało, gdyby otworzyć pana i mnie, to w środku jesteśmy zupełnie inni. No, wiele na to mogłoby wskazywać. Tak, literatura też. Radosław Mróz w studiu, minęła 18.30, przed nami skrót informacji. Około 19 tysięcy domów bez prądu w Podkarpackim. Linie energetyczne pozrywał silny wiatr. Strażacy interweniowali już ponad 200 razy. Usuwali głównie połamane konary i drzewa, zabezpieczali także uszkodzone dachy. Najwięcej pracy było w Rzeszowie i w okolicach, a także w Krośnie, Sanoku i Lesku. W Polsce 45 tysięcy osób umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Budżet państwa traci przez smog około 80 miliardów złotych. Na alarm bił lekarzy i badaczy, którzy o smogowym kłopocie Polski dyskutowali na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Polacy przez smog częściej mają alergię, łapią infekcje, zapadają na choroby układu oddechowego i układu krążenia, ale wpływa on także na nasze samopoczucie oraz na płodność, o czym mówi profesor Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Te zanieczyszczenia wpływają negatywnie na poziom testosteronu mężczyzn, czyli żywotność plemników, a matki, które przebywają w atmosferze smogu czy zanieczyszczeń, dzieci rodzą się z mniejszą odpornością. Więcej, trzykrotnie częściej zapadają na zapalenie oskrzeli i płuc. W Polsce główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest tak zwana niska emisja. Jest spowodowana paleniem w domowych paleniskach. 19 miesięcy bezwzględnego więzienia dla sympatyka państwa islamskiego. Taki wyrok usłyszał 27-latek w Niemczech. Jak informuje agencja DPA, mężczyzna ten przez dłuższy czas zamieszczał na Twitterze nagrania wideo gloryfikujące wojnę prowadzoną przez dżihadystów w Syrii, a także ukazującą flagę ISIS. Podczas procesu mężczyzna nazwał sędziów bałwochwalcami. Nie chciał także wstać, gdy sędziowie wchodzili na salę rozpraw. W Trójce kolejne informacje o 19. Zapraszamy. W nocy lokalnie opady deszczu, w górach może to być śnieg, na południu wciąż silny wiatr osiągający w porywach w górach do 120 km na godzinę. Temperatura w nocy powyżej 0, plus 2 stopni na północy do plus 5 w centrum i do 6 miejscami na południu. Jutro wciąż pochmurno i deszczowo, miejscami na południowym wschodzie opady mogą być intensywne, a w górach będzie się utrzymywał porywisty wiatr. Temperatura już nie tak wysoka jak dziś w ciągu dnia, bo dziś mieliśmy 17 stopni na południu, jutro od 5 stopni na północy do 10 na południu, ale pod koniec tygodnia znowu zrobi się bardzo ciepło i w niedzielę mamy mieć 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Armii świata przeciwko mnie, a ja tańczę na szkle, tańczę na szkle. Liczę do trzech, liczę do dwóch, żeby przeżyć używam stu. Zaklęć nie słów, zaklęć nie słów. A miałam i grać, wołać baw, robić ha ha ha ha ha ha ha. I tylko bywać i spać, poranek zimny, puszcza psy. Robi ha ha ha ha ha hi. Straszy i kpi, straszy i kpi. Mam tysiąc powodów, by powiedzieć dosyć. Przytul, poskramiaj, przyjmuj moje ciosy. Schowaj, obroń, ratuj mnie. Nie pytaj, czy chcę. I już się zdaje, że widzę brzeg. Prąd silniejszy znosi mnie. Pytasz, czego ja chcę? Czego ja chcę? widzę dno, znów dobra wola krucha jak szkło. Wypada z rąk, wypada z rąk. Poranek zimny, puszcza psy, każe iść w popiół, każe iść w dym. I mówi milcz, mówi milcz. Mam tysiąc powodów, by powiedzieć dosyć. Przytul. Liczę do dwóch, to pustki. Za 23 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Klub Przyjaciół Pieczywa i Sera. Taki kulinarny blog można znaleźć pod adresem internetowym www.kppis.pl. Pod tym samym, pod którym jeszcze kilka dni temu była strona Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Partia nie przedłużyła i nie opłaciła tej domeny internetowej i teraz nastąpiło jej przejęcie. Ci, którzy ze strony chcieli dowiedzieć się czegoś o pracach parlamentarzystów, teraz mogą przeczytać o symbolice chleba i 4000 rodzajów sera. www.kppis.pl. Sprawa jest bardzo prosta. Łukasz Michalik, gadżetomania.pl. Ktoś zaniedbał kwestię opłacenia domeny na kolejny rok. Wygląda to w ten sposób, że domena internetowa, czyli ta nazwa strony, którą widzimy w adresie, no jest to usługa, którą trzeba wykupić. Co roku odnawiana. Podbieranie domen. Ekspert do spraw nowych mediów, Mikołaj Nowak. Nie możemy powiedzieć podkradanie domen, ponieważ jeżeli domena wygasa i ktoś, kto ma środki i ją kupuje, no to robi to w pełni legalnie, więc tutaj nie możemy mieć pretensji. Natomiast jeżeli ktoś ważnej domeny, unikatowej domeny przede wszystkim, bo unikatowa domena jest na wagę złota, nie przedłuża i zwyczajnie tego nie dopilnował, no to wcale mnie nie dziwi to, że ktoś na tę nazwę czyhał. Tak się zdarza, że nie wiem, jakaś partia, czy jakaś organizacja, czy jakaś bardzo ważna firma tego nie dopilnuje i ktoś nagle przejmuje jej domenę? To jest niestety bardzo częsty błąd. Jeżeli nie dopilnujemy, no to właśnie są takie kwiatki. Idzie informacja w świat, ta domena jest wolna i od razu ktoś ją kupuje za jakieś śmieszne pieniądze. Kupić domenę, która jest naprawdę dobrą domeną, jest bardzo chwytliwym akronimem i związanym również z czymś, co istnieje już w świadomości społecznej, to jest to gratka. Przejąć taką domenę to jest naprawdę coś. Co ciekawe, jest w internecie kilka bardzo podobnych domen, które mogą przejmować pocztę elektroniczną od znanych instytucji rządowych. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Przykładowo abw.gov.pl, bez kropki pomiędzy abw a gov. Właściwie w takiej domeny też może liczyć na to, że ktoś wpisując jakiś adres funkcjonariusza zapomni czasem o takiej kropce i tego typu pocztę przejmie. To zjawisko jest nazywane w internecie zjawiskiem typosquattingu i bardzo często przejmuje się domeny internetowe, które mają popularne literówki albo brakujące kropki i tam umieszcza się reklamy. www.gmail.pl. Gdy Google zaczynał udostępnianie swoich usług, to zaczynał od rynku amerykańskiego, gdzie wszystko było na domenach .com. W Polsce domena gmail.pl była zarejestrowana przez grupę młodych artystów i literatów. Akronim zgadzał się, był taki sam jak nazwa usługi Google'a. Tam otarło się to o sąd, ostatecznie zawarto jakąś ugodę. A czy zdarza się czasem tak, że firmy, jakieś organizacje albo ludzie wykorzystują to, że robimy po prostu literówki i wpisując jakiś adres internetowy, bardzo podobny do tego, który istnieje na przykład Google przez jedno O, wykorzystują to i tworzą tam jakieś swoje strony? Zdarza się, oczywiście, to jest powszechna praktyka. Jeden przykład, bazujący na domenie onet.pl, wykorzystujący mechanizm portalu Onet, to był generator newsów. Gdy znajomi dostawali od nas link, widzieli skopiowany layout jednego z największych polskich portali z twoim zdjęciem albo twoim imieniem i nazwiskiem i informacją, że jesteś poszukiwany na stronie głównej. Więc robiło to wrażenie i zanim oczywiście ludzie zorientowali się, że tam nie ma Onet, a jest Oniet, mijał jakiś czas. Minister Zdrojewski publicznie poprosił dyrektorów obozów koncentracyjnych, aby strony internetowe swoich placówek przenieśli z domen .pl na inne, które miały się nie kojarzyć wprost z Polską, tak jak na przykład .eu czy .org. I okazało się, że minister w trakcie konferencji, kiedy to powiedział i ktoś to oglądał, to po paru minutach te wszystkie domeny były już zarezerwowane, wykupione przez kogoś, czyli de facto pomysł ministra od razu był spalony, ponieważ on go ujawnił za wcześnie. Mieliśmy do czynienia na przykład z domeną Microsoft.pl. Ona została zarejestrowana przez polską firmę, która nazywała się Microsoft. Była to firma handlująca ziołami i zgodnie z prawem ta firma zarejestrowała sobie domenę Microsoft.pl i tam później Microsoft dochodził swoich praw. Ostatecznie udało mu się tą domenę odzyskać, natomiast przez jakiś czas tam był sklep z ziołami. A o domeny internetowe pytał Łukasz Karusta. Ja w międzyczasie zajrzałem na stronę KP PiS, do niedawna stronę Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a teraz stronę Klubu Przyjaciół Pieczywa i Sera i pierwsze zdanie na tej stronie: za co kochamy sery? A swoją drogą bardzo ciekawe informacje na temat serów i pieczywa i piękne zdjęcia do tego jeszcze na stronie KP PiS. To Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia, a teraz John Mayer. Moving on and getting over, but not the same it seems to me. Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Friends that used to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on and I'm getting old. I'm getting old. Moving on and getting over. It's been so long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. And I sure would like to see you one more time. Za 12 sekund będzie punktualnie za 15, 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o najnowszych, pełnych już danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat wzrostu PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku. Zastanowimy się również nad tym, czy warto planować domowy budżet. Wspomnimy też o nowej instytucji, czyli o Krajowej Administracji Skarbowej. W studiu witam gości, Martę Petkę-Zagajewską, kierownika Zespołu Analiz Makroekonomicznych Banku PKO BP. Dobry wieczór Państwu. I doktor nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Katarzynę Sekścińską. Dobry wieczór. Na początek jednak powiedzmy, że już jutro, 1 marca, oficjalnie rozpocznie swoją działalność nowa instytucja, jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa. Skonsoliduje służby celne, skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Rozpoczyna się nowa historia w administracji skarbowej, mówił dziś podczas uroczystości inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania jej sztandaru wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Uświadomiłem sobie właśnie, słuchając słów hymnu polskiego, że co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy, to dzisiaj tą naszą szablą jesteście wy, jesteście funkcjonariusze sprawnie funkcjonującej Krajowej Administracji Skarbowej. Polska, zgodnie z szacunkami instytucji międzynarodowych, traci rocznie od 30 do 60 miliardów złotych poprzez przestępstwa gospodarcze. To jest tyle mniej więcej, ile wynosi deficyt budżetowy państwa polskiego. Stąd być może i takie groźnie brzmiące słowa wicepremiera, ale to poważna sprawa, a nowa instytucja, Krajowa Administracja Skarbowa, ma właśnie walczyć z przestępcami gospodarczymi. Tymczasem nasza gospodarka w czwartym kwartale 2016 roku rozwijała się w tempie 2,7%, poinformował o tym dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Inwestycje spadły o 5,8%. Marta Petka-Zagajewska, jak zinterpretujemy te dane? Powinny nas cieszyć? Martwić. No może jeszcze nie możemy powiedzieć, że to są bardzo dobre dane, ale dane przede wszystkim zwiastujące korzystny trend. Przez większość 2016 roku to, co obserwowaliśmy, to było stopniowe wyhamowywanie tempa wzrostu polskiej gospodarki. I te dane za czwarty kwartał sygnalizują, że ten czas spowalniania już się skończył. To znaczy taki mini dołek w mini cyklu spowolnienia gospodarczego osiągnęliśmy w trzecim kwartale. Czwarty kwartał już przyniósł przyspieszenie wzrostu gospodarczego i myślę, że to jest bardzo dobra zapowiedź tego, co powinniśmy obserwować w 2017 roku. Tym, co w głównej mierze nas hamowało w 2016 roku, były właśnie te wspomniane przez pana przed chwilą inwestycje. Natomiast pomimo tego, że one w czwartym kwartale nadal spadały, to ten spadek już był już dużo mniejszy niż w trzecim kwartale. Co więcej, jak popatrzymy sobie na wyniki branży budowlanej, to także tam widać wyraźne ograniczenie spadków. No inwestycje to w dużym stopniu, mimo okresu zimowego, chociaż jakby tutaj mówimy o tych dynamikach rocznych, tak? Więc porównujemy się do czwartego kwartału 2015 roku. I to także wspiera te oczekiwania, że w 2017 roku już, jeśli chodzi o inwestycje, powrócimy do wzrostów. To znaczy coś, co było głównym hamulcowym polskiej gospodarki, w 2017 roku będzie do tego wzrostu się dokładać. Cały 2016 rok to jest wzrost na poziomie 2,8%. Dociągniemy do trójeczki, tak lubianej przez nas zresztą. Myślę, że przekroczymy tą trójeczkę. No właśnie. Pewnie mamy spore szanse, żeby trójeczkę zobaczyć już w pierwszym kwartale, bo liczymy na to, że inwestycje już będą leciutko, ale jednak rosły, a cały czas bardzo potężną siłą napędową dla polskiej gospodarki pozostanie konsumpcja. Konsumpcja, która w czwartym kwartale wzrosła o ponad 4%. To jest wynik, który ostatnio widzieliśmy w 2008 roku. 500+ tutaj pomogło przecież chyba. Oczywiście 500+, ale nie tylko, bo 500+ to kawałek, ale równie dużym kawałkiem jest to, co się dzieje na rynku pracy. Czyli historycznie niskie bezrobocie, czyli relatywnie szybko rosnące wynagrodzenia. Mhm. I trzeci czynnik, który w 2016 roku gospodarstwom domowym służył, czyli deflacja. To znaczy, że jak wynagrodzenia rosły o 4%, to deflacja, która sięgała miejscami ponad 1% sprawiała, że realnie ten napływ, ta siła nabywcza wynagrodzeń była jeszcze silniejsza. No tak, ale teraz o tej deflacji to już powoli zapominamy. O deflacji zapominamy i dlatego ta struktura wzrostu gospodarczego w 2017 roku trochę nam się zmieni. To znaczy, tak jak konsumpcja w 2016 była tym jedynym potężnym silnikiem, to ten silnik w 2017 roku trochę osłabnie, ale dostaniemy drugą siłę napędową, którą właśnie staną się inwestycje. No tak. Czyli jakieś wysili się pani na jakieś prognozy? Tak, my zakładamy, że ten wynik za cały 2017 rok będzie na poziomie 3,2 z małym plusem. To znaczy myślę, że to 3,2 na teraz po tych danych też i strukturze za czwarty kwartał może się wydawać taką trochę konserwatywną prognozą i myślę, że istnieją duże szanse, że może być nawet trochę lepiej. Na razie zostajemy z tym 3,2, dlatego że mamy też całkiem sporo jednak znaków zapytania, głównie w otoczeniu zewnętrznym. No właśnie, chciałem zapytać, jakie są zagrożenia właśnie? Mhm. Co tu się teraz może, bo mówimy o trendach. Jest trend spadkowy, teraz jest trend wzrostowy, no ale może być jakieś tąpnięcie na przykład w tym trendzie, tak? Podstawowym takim zagrożeniem, które może ten korzystny trend w polskiej gospodarce zaburzyć albo osłabić, jest to, co będzie się działo w otoczeniu gospodarczym Polski. Przede wszystkim w gospodarce Unii Europejskiej i strefy euro. Tam takim głównym zagrożeniem jest cała masa wydarzeń politycznych, które wybory mogą sprawić. Dokładnie, wybory w Holandii, wybory we Francji podwójne, wybory w Niemczech. Z rozstrzygnięciami, które są dużą zagadką. Cały czas problemy Grecji. Jakby to są elementy, które dosyć łatwo generują takie poczucie niepewności, która przedsiębiorstwom mówi, a może jednak wstrzymamy się z inwestycjami, a gospodarstwom domowym mówi, może jednak lepiej nie wydawać, a trochę pooszczędzać, no bo czasy mamy niepewne i nie wiadomo, co będzie jutro. I gdyby tutaj zaczęły się realizować negatywne, zaskakujące dla podmiotów gospodarczych scenariusze, no to wtedy siła ożywienia w Europie, która także nas napędza, będzie słabsza. I to trochę rykoszetem będzie także biło w polską gospodarkę i też w nastroje i polskich konsumentów, i polskich przedsiębiorstw. Ale póki co te dane i te dzisiejsze dane mogą sugerować przedsiębiorcy do roboty. Jest lepiej. Jest silny mogę popyt. Mogę inwestować. Pani Marto, na koniec zapytam, czy ze swoim takim analitycznym podejściem do życia, czy pani sporządza budżet domowy? Może takie zgrubne zarysy budżetu domowego, ale mam nadzieję, że w Ministerstwie Finansów nigdy nikt nie będzie robił tak, jak zgrubnie robię to ja. Nie, może trzeba posypać głowę popiołem, ale takiego prawidłowego, pełnego budżetu nie robi pani. A no właśnie. A dlaczego pytam? Bo o tym za chwilę będziemy mówić. Budżet domowy. Czy planować domowe wydatki? Czy planować oszczędności z długopisem w ręku, z ołówkiem w ręku? A właściwie no dziś to już może z klawiaturą komputera. O to pytam panią Katarzynę Sekścińską. No zdecydowanie warto. I od tego trzeba byłoby zacząć. I co więcej, warto nie tylko wtedy, kiedy mamy nóż na gardle. Nie tylko wtedy, kiedy mamy poczucie, że właśnie straciliśmy kontrolę nad własnym budżetem. Wtedy już nie ma co robić budżetu domowego. Wtedy też warto, ale zdecydowanie warto jest pomyśleć o tym wcześniej. Ale co my mamy na myśli właśnie, mówiąc o budżecie domowym? Czyli co? Spisujemy sobie, ile zarabiamy, ile mamy wpływów. Spisujemy sobie skrupulatnie każdy wydatek, prawda? No konstruując budżet domowy, zdecydowanie trzeba rozdzielić dwie kategorie naszych przychodów i naszych wydatków. Przy czym patrząc na kategorię wydatków, należy rozgraniczyć dwie części. Te wydatki, które są konieczne i te, które są dodatkowe. W związku z czym musimy sobie zadać poważne pytanie, co ja tak naprawdę muszę kupować. A warto tam uwzględnić kredyty, innego rodzaju zobowiązania. Warto tam uwzględnić środki na konieczne produkty spożywcze na przykład. Ale tam warto również uwzględnić środki, które przekazujemy na jakieś instrumenty finansowe, które na inwestycje. Na przykład. O. Które teoretycznie nie są naszymi wydatkami, no ale w tym momencie są dla nas niedostępne. Tak, dopiero wtedy to, co zostanie, jest de facto naszym dyspozycyjnym przychodem, czyli tym, czym ja tak naprawdę mogę rozporządzać. Ale wie pani co, tak z psychologicznego punktu widzenia, co może nas powstrzymywać przed sporządzaniem takiego budżetu, to to, że to, co pani przed chwilą powiedziała, to, co nam zostanie, my się obawiamy, że nam wtedy nic nie zostanie. No więc zwykle jednak zostaje. Zaryzykowałabym stwierdzeniem, że zostaje zawsze. Mhm. Często słyszę, że no właściwie nie ma sensu, żebym robiła budżet domowy, bo ja i tak nie mam żadnych oszczędności. I nic tam nowego nie znajdę. Otóż często jest tak, że bardzo mylimy się, mówiąc w taki sposób. No bo często mówimy, że wydajemy od pierwszego do pierwszego, prawda? Dokładnie tak. I co, mylimy się tutaj w tym? Tak. Często wydajemy od pierwszego do pierwszego. Czasem tylko warto zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście muszę tyle wydawać. A, w ten sposób. No i teraz jeżeli zastanawiać się nad tym, po co robić w ogóle budżet domowy, no to robisz go można po to, żeby zrozumieć... Żeby się zadręczać. Może niekoniecznie po to, żeby się zadręczać, ale niewątpliwie po to, żeby zrozumieć, jaka jest struktura moich wydatków i zrozumieć, skąd mam przychody. Często u osób, które mają różne źródła przychodów, to wcale nie jest takie oczywiste. No i teraz myśląc o wydatkach. A jeżeli chcemy tworzyć budżet domowy, żeby zrozumieć, gdzie mam oszczędności, z czego mogę zaoszczędzić, to warto zadać sobie pytanie, gdzie uciekają mi trochę przez palce pieniądze. Inaczej mówiąc, jeżeli pomyślimy sobie w takich kategoriach, że codziennie przez 5 dni w tygodniu marnuję 2 złote na jakieś rzeczy, które niekoniecznie mi są potrzebne, no to w skali roku, jak przemnożymy to przez 52 tygodnie, wychodzi nam 520 zł, które nie wiadomo, gdzie znika. Obawiam się, że jak przyjrzymy się bardziej, to znajdziemy takich drobiazgów nieco więcej. I to może być więcej niż 525 zł. To może być zdecydowanie więcej niż 520. Co więcej... I powstaje wtedy nadwyżka i tą nadwyżkę moglibyśmy na przykład przeznaczyć na inwestycje. Tak. Albo na oszczędności na początek. No tak, to inwestycje to też mam na myśli oszczędności. Jasne. A do czego jeszcze służy nam budżet domowy? No do tego, żeby zaplanować większe wydatki. Czasem zdarza się tak, że z dnia na dzień musimy coś kupić, ale być może dało się przewidzieć wcześniej. Na przykład musimy danego dnia zapłacić... Za jakiś czas musimy na przykład wyremontować łazienkę. Dokładnie. Albo na przykład musimy zapłacić OC za nasz samochód. Aha. I prawdopodobnie co roku przypada to mniej więcej w tym samym terminie. Ojej, ale mi pani przypomniała teraz. No więc być może, gdyby wcześniej robić budżet domowy, to by człowiek sobie rozłożył w czasie składanie środków na ten cel i zapłata za OC byłaby tak dramatycznie kłopotliwa dla naszego budżetu. A czy to nie jest przypadkiem zbyt kłopotliwe dla naszej psychiki? Będę wciąż do tego zmierzał, aczkolwiek no, tutaj chciałbym, żeby cały ten wydźwięk audycji był taki, żeby jednak zachęcić do sporządzania budżetu, ale takim adwokatem diabła będę teraz, bo takie bardzo dokładne, mikroskopijne przyglądanie się naszym finansom w domu, to często może nam popsuć humor. Nie sądzicie tak, panie? Myślę, że może nam popsuć humor. Znaczy, po pierwsze jest to cena, którą warto ponieść. A jednak, dobra. Żeby sobie uporządkować ten budżet domowy. Ale, PKB domowego nie będziemy obliczali. Nie PKB, tylko bo to już nie będzie produkt krajowy brutto, tylko produkt domowy brutto. No nie. Myślę, że nie ma sensu. Tym niemniej można w pewien sposób ograniczyć te niemiłe doświadczenia. I warto się zastanowić, dlatego że często słyszy się, że ludzie nie chcą robić budżetów domowych ze względu na to, że każdy jeden produkt trzeba wpisywać, każdy musi mieć swoją celkę. To jest już nudne, nudne i nikt tego nie chce robić. No i jeszcze generuje wyrzuty sumienia, jak odkrywamy, co konkretnie kupiliśmy. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście istnieje konieczność tak drobiazgowego rozpisywania wydatków? Czy nie można by tego pokategoryzować? I mam wrażenie, że mniejszy dyskomfort i co nieco będzie można ukryć w tych kategoriach. nie do końca to miałam na myśli, ale jeśli ja sobie wygeneruję kategorię moje przyjemności, już nie będę się rozdrabiać na to, czy to konkretnie była kawa przed pracą, czy to konkretnie była gazeta za 2 złote kupiona idąc do pracy, to właściwie wniosek będzie ten sam, że gdzieś przeciekła mi przez palce taka kwota, a dopiero wtórnie mogę się zastanowić, czy jest tam coś, z czego jestem skłonna zrezygnować. Być może nie ma konieczności rozpisywania każdej jednej bułki zakupionej, a zrobić sobie kategorię. No tak, ale na sam koniec to jeszcze dodajmy, że w takim sporządzaniu tego domowego budżetu znakomicie nam dzisiaj pomagają takie instrumenty jak bankowość elektroniczna. Zdecydowanie tak. Bo tam dokładnie widać, zwłaszcza jeśli posługujemy się elektronicznymi, po prostu kartami płatniczymi, to tam wszystkie wydatki, wpływy widać wyraźnie, wydatki widać wyraźnie, więc to znakomicie ułatwia. Czyli robimy budżety domowe. Wynika z tej naszej rozmowy dzisiaj. Marta Pytka-Zagajewska, Katarzyna Sekścińska, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt.